Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 30. sözü, Ene ve Zerre bahsinin zerre tarafını okumaya devam ediyoruz. Birinci mebahs. Üstad Bediüzzaman bu risalesinde, atomlar zerreler alemindeki hareketin, faaliyetin, hiç durmayan o esrarengiz faaliyetin mahiyetini, sebebini, efendim Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle maksadını anlatıyor. Şöyle diyor, her zerrenin hem hareket halinde hem zerrelerin durgun halinde. Yani durgun hali şu demek, elbette kendi içinde hareket var ama bir başka varlığın bünyesinde çalışmadığı durumlarda, mesela toprak içerisinde dururken, iki güneş gibi üzerinde iki tevhid nuru parlıyor. Evet, güneş gibi üzerinde iki tevhid nuru parlıyor. Yani zerreler hem hareketlerinde hem sükunet halinde Allah'ın bir olduğunu ilan ediyorlar. Çünkü 10. sözün 1. işaretinde kısaca ve 22. sözde tafsilen ispat edildiği gibi, her bir zerre eğer Allah'ın emriyle, onun izni ve tasarrufuyla hareket ediyor olmazsa, zaman zaman çeşitli varlıkların vücudunda çalışırken Allah'ın ilim ve kudretiyle çalışıyor olmazsa, o vakit her bir zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunması gerekir ki, o varlığın vücudunda bir mühendis gibi çalışsın, iş görsün. Evet, her zerre Allah'ın emriyle, onun izni ve tasarrufuyla hareket ediyor. Öyle olmazsa, yaptığı, çalıştığı bütün varlıkların bünyesini bilmesi gerekir. Bu da sonsuz bir ilim ister. Bir işçi fabrikaya girdiği zaman, o fabrikayı ya kendisi her şeyiyle bilecek mühendisler gibi, ya da ona bir parça iş öğretilecek, mühendislerin gördüğü yerde çalışacak. Zerreleri, atomları gözümüzle görmüyoruz ama anlamak için havada gördüğümüz toz zerrelerini bile düşünsek konuyu anlamaya yeter. Havadaki hani güneş ışığında gördüğümüz toz zerrelerinin kendi başına, kendi aklıyla, kendi ilmiyle, kendi efendim iradesiyle bir şey yapmaya imkanı var mıdır? Yoktur. Ama görüyoruz ki her zerre, her canlı vücudunda çalışabilir ve mükemmel iş görür. Eğer kendi ilmiyle hareket etmiyorsa, ki öyle bir ilmi yok, o zaman Allah'ın ilmiyle, onun tasarrufuyla hareket ediyor demektir. Onun kudretiyle, onun iradesiyle hareket ediyor demektir. Bir tuğla kendi başına bir binayı örmez. O binanın türlü işleri var, türlü halleri var. Ama bir ustanın elinde tuğla gayet hikmetle iş görür, bir işe yarar. Çünkü maddelerin, elementlerin her zerresi, her canlının vücudunda intizam ile işliyor ve işleyebilir. Halbuki her canlının, her organın intizamı ve teşekkül kanunları birbirinin aynı değildir. Onların farklı düzenleri bilinmezse, onun içinde çalışılmaz. Çalışılsa da yalnızsız yapılmaz. Halbuki her şey yalnızsız yapılıyor, bunu görüyoruz. Gözde çalışan bir zerre, gözümüze, yani şöyle baştan alırsak, yiyeceklerimiz ile ağzımıza aldığımız yiyeceğin bir parçası, en küçük parçası olan atomlar, zerreler, ağzımızdan, midemizden geçtikten sonra, bizim kanımıza karıştıktan sonra, kan vasıtasıyla hücrelerimize ulaşıyor. Hücrelerimize de alındılar, dahil edildiler, girdiler. Orada gayet hikmetli, gayet efendim faydalı bir şekilde çalışıyorlar. Mesela göze giden bir zerre, bir atom, orada gözün yapısını bilmesi lazım ki nerede duracağını, nerede, ne şekilde çalışacağını bilsin. Böbreğe giden bir zerre, böbreğin yapısını bilsin, ona göre çalışsın. Şimdi eğer böyle olmazsa, yani bilerek her organa girip çıkmıyorlar ve orada çalışmıyorlarsa, o zaman kudreti ilahiye ile, rahmeti ilahiye ile her yerde istihdam ediliyorlar, istimal ediliyorlar, çalıştırılıyorlar. Halbuki her canlının, her organın intizamı ve teşekkül kanunları birbirinin aynı değildir. Onların farklı düzenleri bilinmezse onun içinde çalışılmaz, çalışılsa da yalnızsız yapılmaz. Halbuki her şeyi görüyoruz, yalnızsız yapılıyor. Öyle de o bedende hizmet eden zerreler, ya ilmi muhit sahibi, her şeyi bilen zatın ilmiyle, izniyle, emriyle, iradesiyle işliyorlar, yahut o zerrelerin kendilerinde öyle muhit bir ilim ve kudret bulunmak lazım geliyor. Kendilerinin böyle bir ilmi, iradesi olmayacağına göre apaçık görülüyor ki o akılsız, o fikirsiz, o bilgisiz, o kör, o sağır zerreyi, zerreleri, atomları işleyen bir kudreti ilahiye var, işleten. Evet, havanın her zerresi her canlının cismine, her çiçeğin her meyvesine, her yaprağın içine girip işleyebilir. Halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka nizamları var. Her meyvenin yapısı ayrı, her çiçeğin yapısı ayrı. Her çekirdeğin yapısı ayrı. Hepsinin nizamı var, bir intizamı var. Bir incir meyvesinin fabrikası faraza kumaş makinası gibi olsa, incir meyvesini kumaş makinası kabul etsen veya bir tatlı, bir baklava makinası kabul etsen, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinası olacaktır. Ve hakeza, yani birbirinden farklı olacaktır. O binaların, o cisimlerin programları birbirlerinden farklıdır, başkadır. Mesela şu havadaki oksijen veya azot, bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakimane ve üstadane o işleri biliyor gibi yalnızsız olarak işler, vaziyet alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. İşte hareketli havanın hareketli zerresi bitkilerde ve hayvanların vücudunda, hatta onların meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen dış şekillerini, ölçülerini, biçimini, evet, ya kendisi bilecek, bu hayvanın, hayvan ise o vücudunda çalıştığı varlık hayvansa, bu hayvanın tüyleri ne renk, nasıl bir şekildir, ona göre şekil verecek. Mesela bir kelebeğin kanatlarına renk verilecek. Bunu zerreler ne bilsinler, nasıl yapsınlar? Ölçülerini, biçimini kendisi bilecek veyahut o hava zerreleri bir bilenin emir ve iradesinde çalışan memurlar, görevliler olacak. Gelelim toprağa, sakin toprak ve o toprağın her bir zerresi bütün çiçekli bitkilerin ve meyveli ağaçların tohumlarına girip çalışabilir. Sonuçta topraktaki zerreler su vasıtasıyla bitkinin içine girip her çeşit bitkinin içinde çalışıyorlar. Onların vücudunda temel madde olabilir ve oluyorlar. Şu saksıdaki bir avuç toprağa hangi tohum ekilse, o bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım olan bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede, o zerrenin kulübeciği olan o bir avuç toprakta ağaçlar, bitkiler, çiçekler, meyveler ve onların çeşitleri adedince muntazam manevi makineler, fabrikalar bulunması lazım. Veya mucizekar, her şeyi hiçten icat eder, her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lazımdır. Veyahut bir kadir-i mutlak, bir alim-i külli şeyin emir ve izniyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Değerli kardeşlerim, dersimize burada şimdi son veriyoruz, kısa kesiyoruz. Yine başka bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.